Música. Cultura. Música. Cultura. Música. Cultura. Cultura. Zintzilik irratian. Lekeitiotik. Nabil, Margolanak diska berriaren aurkezpen. Opa, eskerrik asko lehenik eta behin, Zintzilik irratiko lagunei, gomidapenagatik eta hori, Unai Egia naz, Nabil, da nire proiektua, Lekeitiarra naz, eta, ba, bueno, ba, zer da Nabil? Ba, Nabil da nire bakarkako proiektu bat edo, nire talde askotan ibilia naz, ba, adibidez, ba, Txapel Punken egon nintzen urte mordoa, Ekonen beten denboraldi labur bat egin nuen, Ratzingerren bebai baibilin nintzen, Zuzenekoetan eta holan, Mitosian urte askotan egon naz, da bueno, talde askotatik pasatu naz, baina holan kaineroak eta holan, eta Nabil da, ba, pizkat nire alde, ba, ez da, personalagoa edo holan, bai? Diska honetan, bosta besti aurkituko dituzu, diska berrian, zazpigarren lana da, esan bezala, eta ba iraupen ertaineko diska bada, ez da? Ba bost abesti, ba EP formatua. Portadan ikusten da ba kuadro bat, ez? Kuadro hori egin dau Eneko Arruza margolariak, eta bueno, nik pasatu nizkion kantuak Enekori, ja sortuta dituen bost abestiak pasatu nizkion, eta gero baberak ba bidali zidan, ez? Ba argazki bat eta tal, abitu ba hau egin dut eta tal. Eta claro, abestietan natura asko agertzen da eta claro, kuadroa da hiri bat, hiri ilun bat, holan silueta batzuk edo holan pertsona batzun gerizpa bezala, baina hiri bat holan ematen du hiri bat esnatzen edo lokartzen, ez dakit, baina holan da iluntzea edo eguna egiten edo holan nahiko giro, ez dakit, melankolikoa edo holan. Eta esan nion, jo, Eneko, baina eskia bestiak, jo, aipatzen ditut Legeitioko, ez dakit zenbat, lekuak, eta arrantza, eta alako gauzak, eta baina esan zian, jo, baina eskia, ba, pizkate bere ikuspuntutik edo, ba, egitea horre arrain batzuk, eta ba, ez, obiedade bat, izango zen, orduan, esan zian, jo, ba, hor ikusten diren, silueten pentsamenduak edo oroitzapenak edo ardurak edo ba izan daitezke kantuak, ez da? Eta ba horrek eman zion forma diskari, bai? Esan dezaket ba orain abestiak ba beste betaurreko batzukin abesten ditudala, za ikusten ditudala eta abesten ditudala ba kuadroaren margolanaren kontzeptu honekin edo, bai? Azkenan balkarlanean egindako bueno, ba, lan bat da. Eta, bueno, esan bezala ba, WhatsAppa, esan bezala ba, hori, ba, bestietan bazera gertzen da, ba, ba bakardadea, jende nagusiak, nagusiak bizi duten bakardadearen inguruan dagoen abesti bat, gero ba, aurtzaroko gauza batzu berriro bizitzea, ba, aita zarenean, zure semealabekin, uste zenuen ja desagertutako gauza batzuk hor jarretzen dutela, da berriro bizitzea, beraiekin, ba, erentzia, itxasoko erentzia hori, ba, jasotzea, berriro, ba, gero margolana berari buruzko kantu bat beba dago, eta, bueno, pizkat hortik. Nahi baduzue diska entzun, ba, badago ja plataformetan, YouTube-en badaude bi videoklip, diska berreko bi videoklip, eta hirugarrena ja aterako dut, eta bueno, modurik errezena bilatzeko igual Instagramen bertan adibidez Unai Egia jartzen baduzue edo Unai Egia Nabil edo YouTubeen be markatu YouTubeen be ipintzen baduzue Nabil Unai Egia edo Margolana edo lan jarrita badaukazue errezen Instagramen ipintzen baduzue Unai Egia biografian daukazue link bat eta link horretatik bazoaz Spotira, edo YouTubera, edo plataformetara. Eta besterik ez, ilusio handiz, eta zuzenekoak emateko gogo handiz, eta barriro, ba, hasieran esan dudana. Ba, eskerrik asko, zintzilikeko jendeari, eta animo zuen ekimenarekin, eta egongo gara. Benga, eskerrik asko. Doinu mutu bat gara Musika, kultura, musika, kultura, musika, kultura, musika, kultura, musika, kultura, zintzilik irratian.